मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धंसा गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में स्वागत है। ईश्वर की महत अनुकंपा से असीम कृपा से हमने ईशद कृता यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था ना जी, कल ईशद कृता तक हो गया था ना। उदाहरण तक ईषद कडार, ईषद पिंगल, ईषद विकट, ईषद उन्नत। अब आगे है षष्ठी। षष्ठी ई कारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षष्ठी प्रत्यय इसलिए षष्ठ्यंतम ऐसा हो गया, संत विधि हो गई। और तत्पुरुष दो एक 21 नंबर सूत्र जो है दूसरा अध्याय पहला पाद का 21 से तत्पुरुष केन्द्रीय आ रही है। समास 2-1-3 जो है उसकी केन्द्रीय आ रही है। सुभा मंत्र से परागमत्सर जो 2-1-2 है उसे सुख केन्द्रीय आ रही है। सहस उपा जो 2-1-4 है उसे पूरे संपूर्ण केन्द्रीय आ रही है। विभाषा पपरे बरंचम पंचम्या 2-1-11 नंबर सूत्र उसे विभाषा केन्द्रीय आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, सक्षंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। उदाहरण है राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, ब्राह्मणस्य कम्बलः ब्राह्मण कम्बलः। मने राजा का पुरुष, राजन गस पुरुष जो है यहाँ सक्षंतम सुबंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन पुरुष जो है समर्थ सुबंत है उसके साथ समाज को प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण का कंबल, राजा का पुरुष। तो ब्राह्मण का कंबल तो ब्राह्मण का जो कंबल है जो दक्षिणा इत्यादि में देना है या ब्राह्मण का ही कंबल होगा तो इस तरीके से इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। आगे याजिकादि शब्द प्रथमा विभक्ति सॉरी तृतीया विभक्ति बहुवचन च व्यक्त है। समास है याजकः आदि येषां ते याजकादयः तै याजकादिभिः। याजक आदि अवयव है जिनके उसको याजकादि कहेंगे। अर्थात याजकादि गण है गण पाठ में वो है याजक पूजक परिचायक परिशेषक परिवेशक स्नातक अध्यापक उत्सादक उद्वर्तक हर्त्री वर्तक होत्री पोत्री भर्त्री रथगणक पत्तिगणक इति याजकादयः। तो याजक से लेकर के पत्तिगणक तक जो पूरा समूह है उसका आदि अवयव याजक, इसलिए याजक आदि हो गया। ऊपर से जो है अनुवृत्ति जो है अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी जो 8वां नंबर सूत्र पीछे जो अभी हुआ 2-1-8 पीछे नंबर सूत्र उसे षष्ठी केंद्र से आ रही है, इसके ठीक ऊपर वाले से तत्पुरुषा जो 2-1-22-21 नंबर सूत्र है उससे तत्पुरुषा, समास प्राकरण समास जो 2-1-3 है उससे समास केंद्र से आ रही है, सुबा मंत्री से परंगमत हुए 2-1-2 है उससे सुख केंद्र से आ रही है, सुपा 2-1-4 है पूरे संपूर्ण सुख केंद्र से आ रही है, विभाषा वो परिवर्तन जो पंचम्य 2-1-11 है उससे विभाषा केंद्र से आ रही है, या विभाषा योग विभाग करेंगे तो पूरे संपूर्ण सूत्र विभाषा उसके अंदर से आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया षष्ठी तो अर्थ हो गया षष्ठ्यंतम, षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम याजकादि भी समर्थ ही सुबंत सह समस्यते, विभाषा समस्यते तत्पुरुष समास होते, षष्ठी में भी विभाषा है विकल्प है ना, पीछे विकल्पे ने समझते थे नहीं कह पाया था, मैं षष्ठी का सत्यंतम समर्थन सुबंतम समर्थन सुबंते सब विकल्पे ने समझते थे, वहां पर भी समझना है और यहाँ पर भी है कि सत्यंतम समर्थन सुबंतम याजका दे भी समर्थ सुबंते ही सब विकल्पे ने समझते थे तत्पुरुष समास भवती। तो याजकादि के साथ जो है सत्यंत ब्राह्मण से याजक ब्राह्मण याजक ब्राह्मण का याजक ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला, याजक माने होता है यज्ञ कराने वाला, माने ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला जो है ऋत्विक, यज्ञ कराने वाला जो याजक है ऋत्विक है उसको ब्राह्मण याजक कहेंगे, माने ब्राह्मण के घर में भी यज्ञ कराने वाला। ऐसे कृष्ण से पूजक कृष्ण पूजक कृष्ण का पूजा करने वाला, या ब्राह्मण से पूजक ब्राह्मण पूजक ब्राह्मण की पूजा करने वाला, ब्राह्मण का पूजा करने वाला यह हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है नव निर्धारणे, षष्ठी समास का निषेध है, नौ अव्यपद है, निर्धारणे अकारांत नपुंसक लिंग निर्धारण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति जो है इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है जो 8वां नंबर सूत्र है ऊपर, और तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-21 नंबर सूत्र से, समास की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-3 प्राकरण समास जो है उससे समास की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-3 से, सुबा मंत्र के परागमत 2-1-2 से सुख की अनुवृत्ति आ रही है, 2-1-4 जो है उसे सहसुपा के अंदर आ रही है, विभाषा 2-1-11 के अंदर आ रही है। तो ये इसमें सॉरी विभाषा के अंदर नहीं आई, गलत मैं गलत बोल दिया, विभाषा से निषेध है तो विभाषा की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं प्रमाद के कारण लापरवाही के कारण बोल दिया, वो विभाषा के अंदर नहीं आएगी। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया निर्धारणे षष्ठ्यंतम, निर्धारणे या षष्ठी या निर्धारणे वर्तमानम षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते, न समस्यते और समास में तत्पुरुष के मिलाने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, या तत्पुरुष तो था ही उसका जो है तत्पुरुष नहीं होता है, अर्थात वह समास नहीं होता, वह तत्पुरुष समास नहीं होता है, याद हो जाएगा, न तत्पुरुष न समस्यते वह समास को प्राप्त नहीं होता, वह समास नहीं होता। उदाहरण के लिए या मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतम, तो यहाँ पर मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतम, मनुष्य में क्षत्रिय शूरतम है, तो यहाँ पर मनुष्यानाम में क्षत्रिय के साथ सक्षंत है मनुष्य, उसका क्षत्रिय समास होना चाहिए था षष्ठी से, षष्ठ्यंतम समर्थ सुबंतम क्षत्रिय मैं समर्थ न सुबंते न समर्थ थे, तो ऊपर से प्राप्त था षष्ठी सूत्र से, इसको निर्धारण अर्थ में है उसने निषेध कर दिया था, निर्धारण में षष्ठ्यंत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास प्राप्त नहीं होता है। निर्धारण का मैं बताया ही हुआ हूँ कि जाति गुण क्रिया भी समुदाय से एक देश पृथक करना निर्धारण, जाति गुण क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को पृथक करना निर्धारण है, तो यहाँ पर जो है क्षत्रिय जाति हो गया, तो मनुष्य में क्षत्रिय जो है सूरतम है। कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गौओं में जो है काली गौ संपन्न क्षीर वाली है। तो यहाँ पर गुण के कारण समुदाय से एक देश को पृथक करना है, और जाति गुण और क्रिया अध्वगा नाम धावन शीघ्रतम, तो अध्वगा नाम मैंने धावन अध्वगा नाम शीघ्रतम ऐसा लिखा है अलग से, तो अध्वगा नाम धावन शीघ्रतम, मार्ग में चलने वालों में जो है दौड़ने वाला जो है शीघ्र पहुंचने वाला होता है, शीघ्रगामी होता है। तो यहाँ पर क्रिया के कारण जो है समुदाय से एक दूसरे से, वहां पर काली जो है कृष्णत्व तो गुण के कारण हम गौओं में से कृष्ण गौ को अलग किए, और वहां पर क्षत्रिय जो जाति हुआ क्षत्रियत्व जो जाति है उसे जाति के कारण मनुष्य में से क्षत्रियों को अलग किए। परंतु उस प्रकार का जाति नहीं समझिएगा, ये समान रूप से जो जाति है। तो ये हुआ तो जब यहाँ पर जो है समास नहीं हुआ, तो यहाँ पर यतस्य निर्धारणम् जिससे निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, ये पीछे पढ़ाया भी हुआ हूँ और आगे भी आएगा। तो यतस्य निर्धारणम् यथा मन जिससे, मनुष्य से हम निर्धारण कर रहे हैं इसलिए मनुष्य में षष्ठी विभक्ति हो गई है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है नौ निर्धारण के बाद पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समनाधिकरणेन, ये पदच्छेद अकरांत नपुंसक लिंग पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समनाधिकरण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन समा पूर्णम च गुणश्च सुहितार्थश्च तत्च अव्ययम् च तव्यश्च समनाधिकरणम् च इति पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय सव्यय समनाधिकरणम् तेन पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय सदव्यय तव्य समनाधिकरणेन। यहाँ पर सुहितार्थ जो है सुहितार्थ उसमें भी समास है, मैंने सुहित अर्थ है ये शाम, मैंने सुहितो अर्थो ये शाम ते सुहितार्थाः, सुहित अर्थ हैं जिनके जिनके अर्थ सुहित हैं उसको सुहितार्थ कहते हैं। सुहितार्थ वाले तृप्ति अर्थक, जिनके सुहित अर्थ हैं जिनके तृप्ति अर्थ हैं उसको कहेंगे सुहितार्थक। सुहित माने तृप्त, सुहित माने तृप्ति, सुहित का मतलब है तृप्ति। सु उपसर्ग है और धा धातु है, तृप्त प्रत्यय धाते ही उसको ही हो गया, ही का बन गया है। धा का धारण को अच्छी प्रकार से धारण करना था, यहाँ पर योग रूढ़ है तृप्ति अर्थ में, मैंने तृप्ति तृप्ति जो धारण कर रहा है तृप्ति को, फलानाम जैसे कि उदाहरण दिया है कि फलानाम सुहित मतलब फलों की तृप्ति, या फलानाम तृप्त ये फलों की तृप्ति, तो ये तो इसमें बहुब्रीही भी इसके अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि बहुब्रीही गर्भ समाहार द्वंद समास, इसमें जो है अनुवृत्ति जो आ रही है षष्ठी की आ रही है, नौ की आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, सवासा की आ रही है, सुख की आ रही है, सत्पुर की आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सस्थ्यंतम समर्थम सुबंतम, सस्थ्यंतम समर्थम सुबंतम पुरण गुण सुहितार्थ सत अव्यय तव्य समानाधिकरण इत्य समानाधिकरण वाची इत्येतै समर्थै सुबंतै सह समस्यते तत्पुरुषार्थ समासो भवति। तो अर्थ है कि सत्संत समर्थ सुबंत पूरण पूरण माने पूरण प्रत्यांत, पूरण प्रत्यय है जो पूरण प्रत्यांत, तो पूरण तदंत विधि कर दीजिए जो पूरण प्रत्यांत है। गुण माने गुण वाची शब्द और सुहितार्थ माने तृत्यर्थ का सत अव्यय तव्य प्रत्यांत है और समानाधिकरण वाची है। तो पूरण प्रत्यांत माने पूरण प्रत्यांत गुणवाची सुहितार्थ माने सुहितार्थ सत अव्ययम अव्यय समानाधिकरण सत अव्यय तव्य तव्य प्रत्यांत समानाधिकरण इत्येतै समर्थै सुबंतै सह समस्यते तत्पुरुषार्थ समासो न समस्यते इत्येतै समर्थै सुबंतै सह न समस्यते। सुबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता है, समास को प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो है छात्राणाम पंचम, हाँ जी बोलिए आवाज आ रही है बालबोध जी? तो किसकी आवाज थी, चलो मीट करो। छात्राणाम पंचम, तो पंचम जो पूर्ण प्रत्यांत है, पंचम जो है पूर्ण प्रत्यांत है। सूत्र निकालो समझा देता हूँ। एक सूत्र है तस्य पूर्णे डट, पंचम अध्याय दूसरा पाद का 48 नंबर सूत्र है, निकालिए 5 2 48 निकालो, निकाल लिया 5 2 48 पंचम अध्याय दूसरा पाद का 48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। तस्य तस्य ये लुप्त पंचमेंत निर्देश है, तस्य जो है सस्थ्यंत जो है उसका अनुकरण किया, षष्ठी का अनुकरण किया है और उसके आगे पंचमी विभक्ति का सुपान श्लोक से लुक हो गया है, ये समझिए। तस्य का रहेगा षष्ठी समर्थात, ऐसा हो जाएगा। ऊपर से तस्य हो गया ये पूर्णे अकारांत उमलिंग पूर्ण सत्य एक वचन है और डट अकारांत उमलिंग डट सब तत्व एक वचन है। ऊपर से जो 5 2 47 नंबर सूत्र है इससे संख्या या कुरस निर्माण में मैट से एक संख्या या की अनुवृत्ति आई है, तदिता का अनुवृत्ति चल ही रहा है अधिकारत ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय पर। तो क्या अर्थ हो गया जी, षष्ठी समर्थात संख्या वाचिन प्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे डट प्रत्ययो भवति, पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय पूर्ण का दो पूर्यते ये न या अनेन इति पूर्णम, जिससे पूरा किया जाता है, जिससे पूरा किया जाता है उसको कहते हैं पूर्ण। जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा हमने पांचवा से पूरा किया, चार था ही पांचवा से उसको पूरा कर दे तो पांचवा, तो ऐसा जिससे पूरा किया जाता है उसको पूरण कहते हैं। पूर्यते अनेन इति पूर्णम, तो उस पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हुआ है। तो पंचम शब्द है मने पंचम शब्द है मने पांचवा को पूरा करने वाला, जैसे पंचम है पांच संख्या को पूरा करने वाला व्यक्ति वो पंचम हो गया या वो वस्तु पंचम हो गया। तो यहाँ पर एकादश नाम पूर्ण है, एकादश त्रयोदश इत्यादि, तो ऐसे ही पंचमा है, पंचानाम पूर्ण इति पंचमा, पांच संख्याओं को पूर्ण करने वाला, ऐसा अर्थ हुआ, पांच संख्याओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति। तो पूर्यते यानी इसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो पूर्ण अर्थ में यहाँ पर डट हुआ, तो पंचम और डट है, पंचम और डट है, डट का अ बचेगा और फिर जो है दित्य भस्यापि तेरलोप या दित के पड़ते दित है ना, और यकार यति होते यकार आदि और आजादी प्रत्यय के पड़ते पूर्व के सर्वान स्वादी प्रत्यय में करादी आजादी, तो यहाँ पर ये जो है दित के पर रहते जो है ये भौसंजा तो है ही, दित भस्यापि तेरलोप नहीं होगा क्योंकि जो है पंचन के पंचन जो है और उससे आगे जो डट का अ हुआ तो आजादी प्रत्यय पर है, समासन भिन्न है ही, तो पूर्व की भाव संज्ञा हो गई है, भाव संज्ञा होने से भाष्य के अधिकार में भाष्य के अधिकार में जो है वो का टी भाग का लोप हो गया है, टे है सूत्र जो है डित के पद टी भाग का लोप होता है, टे सूत्र से जो छठा अध्याय जो है का जो है चतुर्थ पाद का जो है तो टी भाग का लोप हो गया है, तो पंचन और अ है तो अन का लोप हो गया है, अन का जो है लोप हो गया है, और उसके आगे देखिए वो अनका लोग ये जो नांता दा संख्या देर मठ तस्य पूर्णे डट से डट हुआ, नांता दा संख्या देर मठ, तो नांता दा संख्या देर मठ जो है वो कहता है नांतात पंचमी व्यक्ति एक वचन है और असंख्यादे पंचमी व्यक्ति एक वचन है, मठ प्रथम एक वचन है, तो नकार अंत यसी नांत न अंतावय जिसके उसको नांत कहेंगे, तो नांतात प्रातिपदिक का संख्या के अनुपति क्या है, और असंख्यादे मतलब हुआ कि संख्या आदि यस संख्यादि न संख्यादि असंख्यादि, मैंने संख्या आदि में नहीं है जिसके आदि में संख्या नहीं है, तो जैसे पंचम शब्द है उसके आदि में संख्या नहीं है तो असंख्यादे हो गया, तो असंख्या माने असंख्यादे ऊपर संख्यादे के में संख्या के में आ ही रही है, तो असंख्यादे संख्या वाचिन षष्ठी समर्थात नामता प्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे विहितस्य डटः मठ आगमो भवति, ये पूर्णे अर्थे विहितस्य जो डट है उसको मठ आगम होता है, तो आदंतो तत्व से आदि में बैठ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पंचन मट और डट है, अनुबंध लोप करेंगे तो पंचन म अ है, और यहाँ पर न लोप प्रातिकंत से न का लोप कर दीजिएगा पंचम बनेगा, वहां पर यची भम नहीं हो, मैं गलत बोल दिया, एकादश इत्यादि में होगा वो, तत् पूर्ण डट से जो है डट हो जाएगा, अनंता दा संख्या देर मठ से मठ आगम हो जाएगा, तो पंचानाम पूर्ण पांच संख्याओं को पूर्ण करने वाला पंचम ऐसा हुआ, तो मठ हो गया क्योंकि तो इसके संख्या में आदि में संख्या नहीं है, पंचन म अ मठ का म और अ न का लोप प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, तो पंचम सप्तम इत्यादि, तो यहाँ पर जो है पूर्ण यही बात उसी पूर्ण की बात यहाँ पर करें, तो पूर्ण प्रत्यांतेन तो पूर्ण प्रत्यांत है पंचम, उसके साथ जो सच्छंद जो छात्रा नाम है इसका समास नहीं हुआ है, तो पूर्ण प्रत्यांतेन सह सच्छंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते, तो नहीं समास को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए छात्रों में छात्रों छात्रा नाम पंचमा माने छात्रों में पांचमा, छात्रों में पांचमा ऐसा अर्थ हुआ, छात्रों में पांचमा। ऐसे ही छात्रा नाम दशमा, छात्रों में दसमा, छात्रों में दसमा। अब आगे है गुण का, जैसे गुण गुणवाची जो शब्द है तो गुण बलाकाया शौक्यम, बलाकाया शौक्यम काकस्य कार्ष्ण्यम, बलाका की शुक्लता, बलाका की शुक्लता। तो बलाका, बलाका कहते हैं बगुले को, बगुले बलाका माने बगुला। तो जो बगुले की जो सफेदी पना है, बगले की जो सफेदी है उसको कहेंगे बलाका या शौक्लियम, या षष्ठी से प्राप्त था उसको ये गुण के साथ जो है षष्ठन सुबंध का समास नहीं हुआ। तो ये हो गया पूर्ण गुण। आगे है जैसे काका से काष्णम, कौवे की कृष्णता वहां पर भी नहीं हुआ। अब आगे है सुहितार्थ, तो सुहितार्थ माने तृप्तार्थ, तो फला नाम सुहित माने फला नाम से फलों माने फला नाम तृप्त, फलों की तृप्ति, फलों की तृप्ति ये हो गया सुहितार्थ। फला नाम तृप्त, फला नाम सुहित, ये समास नहीं हुआ। सत का मतलब है तौ सत, क्षत्रिय सानस, तौ सत मतलब क्षत्रिय सानस की जो है सत संज्ञा होती है, तो यहाँ पर क्षत्रिय सानस को कहा कि सत तत्यांत, सत का मतलब सत तत्यांत। तो उदाहरण के लिए हो गया सत तत्यांत का ब्राह्मणस्य कुर्वन, ब्राह्मणस्य कुर्वाण, तो ब्राह्मणस्य क्षत्रिय हो गया ब्राह्मणस्य कुर्वन और सानस हो गया ब्राह्मणस्य कुर्वाण। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन ने ब्राह्मण का करता हुआ माने ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, ब्राह्मणस्य कुर्वाण ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, ब्राह्मण का कार्य करता हुआ ये हुआ। और अव्यय जो है अव्यय, तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, अव्यय ब्राह्मणस्य कृत, सॉरी ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा ये कर्तव्यम नहीं, ब्राह्मणस्य कृत्वा ब्राह्मण माने ब्राह्मण का कार्य करके, ब्राह्मण का कार्य करके ब्राह्मण का धन हर के, ऐसा ब्राह्मण से हृत्वा मतलब ब्राह्मण का धन हर के, और ब्राह्मण से कृत्व मतलब ब्राह्मण का कार्य करके। तो यहाँ पर अव्यय के साथ जो है षष्ठ्यंत का समास नहीं हुआ है। ऐसे तव्य प्रत्यंत, तव्य प्रत्यंत है ब्राह्मण से कर्तव्यम, ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण के करने योग्य, ब्राह्मण का कर्तव्य माने ब्राह्मण का, ब्राह्मण के करने योग्य। और समानाधिकरण के साथ जो षष्ठ्यंत सुबंध का समास, शुकस्य माराविदस्य, शुकस्य माराविदस्य राज्यः पाटलीपुत्रकस्य, तो शुकस्य माराविदस्य, तो माराविद नामक तोता का, माराविद नामक मतलब माराविद नाम के तोते का, ऐसा माराविद नामक तोते का या माराविद नाम के तोते का। तो यहाँ पर शुक और माराविद ये समानाधिकरण है, तो समानाधिकरण जो माराविद है इसके साथ सुक षष्ठ्यंत जो है इसका समास नहीं हुआ, षष्ठी से प्राप्त था इससे नहीं हुआ। ऐसे ही राज्य पाटलिपुत्र पुत्र कस्य, तो राज्य पाटलिपुत्र कस्य, पाटलिपुत्र का समानाधिकरण राज्य के साथ, तो उस समानाधिकरण के साथ जो षष्ठ्यंत जो राज्य है उसका समास नहीं हुआ। तो राज्य पाटलिपुत्र का से पाटलिपुत्रक राजा का माने पाटलिपुत्र जो पटना है उसके राजा का, पाटलिपुत्र के राजा का। ये पाणिने सूत्रकारस्य एक उदाहरण है, तो सूत्रकार पाणिनि का, तो यहाँ पर पाणिनि का सूत्रकार के साथ समास नहीं हुआ। ये अब आगे है, तेन च पूजायाम, तेन अकारांत पुंलिंगत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन चौव्य पद है, पूजायाम अकारांत स्लिंग पूजा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी की नौ की तत्पुरुष की सुत की सबकी अनुमृति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया, पूजायाम, पूजायाम विहितेन तप्रत्यांतेन सह सख्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। ये तेन मने तेन, तेन से पूजायाम, तब पूजायाम पूजा अर्थ में जो तप्रत्यय है, तब पूजा अर्थ में जिस तप्रत्यय का विधान किया है, तो पूजायाम विहितेन अर्थात पूजायाम यह तप्रत्यय विहित तेन सह षष्ठी न समस्यते, तेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। तो अथवा के पूजायाम विहितेन तप्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। तो पूजा अर्थ में विहित जो तप्रत्यय है, तो यहाँ पर राज्याम मतः उदाहरण दिया है, राज्याम मतः राज्याम बुद्धः राज्याम पूजितः तो यहाँ पर राज्याम मतः तो राजाओं का माना हुआ, राज्याम बुद्ध राजाओं का जाना हुआ, राज्याम पूजितः राजाओं का पूजित। तो यहाँ पर पूजा अर्थ में भेद का प्रत्यय है, राज्याम मतः ये मति बुद्धि पूजाते भ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च, ये 3288 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3288 188 नंबर निकाल लीजिए, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, तो मति बुद्धि पूजार्थेभ्यः अकारांत पुंलिंग मति बुद्धि पूजार्थे पूजार्थ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है मतिश्च बुद्धिश्च पूजा च इति मति बुद्धि, मति बुद्धि पूजा और मति बुद्धि पूजा अर्थाः ये शाम ते मति बुद्धि पूजा अर्था, मति बुद्धि और पूजा अर्थ हैं जिनके, वे मति बुद्धि पूजा अर्थ हुए, तेभ्य मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्य। तो बहुब्रीही गर्भ मतलब द्वंद गर्भ बहुब्रीही समास, द्वंद गर्भ बहुब्रीही समास हो गया। ऊपर से इतकता से इतकता की अनुमति आ रही है और धातु प्रत्यय प्रत्यय अनुमति आ ही रही है और वर्तमाने यहाँ पर जो है वर्तमाने की भी अनुमति आ रही है। वर्तमाने वर्तमान में लट होगा ना जी, किसी नंबर सूत्र है वर्तमान में लट, उससे वर्तमाने की अनुमति आ रही है। वर्तमाने वर्तमाने लट, तीन दो एक सौ बाईस है, इससे वर्तमान एक निमित जा रही है। तीसरा अध्याय तीसरा पद का पहला सूत्र तक जाएगा तो इसके अंतर्गत ही आ गया, आदि बहुलन तक जाता है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान एक निमित जा रही है, तो अर्थ क्या हो गया, द्वंद्वाते द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रीमानं पदं प्रत्येको भी संबद्ध थे, तो अर्थ का जो है मति के साथ भी मने मत के अर्थ बुद्ध्यर्थ और पूजार्थ, तो मत्यर्थ मत्यर्थेभ्यो धातुभ्य बुद्ध्यर्थेभ्यो धातुभ्य पूजार्थेभ्य धातुभ्य पर प्रत्यय भवति वर्तमाने काले। वर्तमान काल में मत्यर्थक धातु से बुद्ध्यर्थक धातु से और पूजार्थक धातु से परे प्रत्यय होता है। तो पूजार्थक धातु का मतलब क्या हुआ, वो पूजार्थक धातु से पर एक प्रत्यय, जैसे मत्यर्थक हो गया मत धातु मा धातु से तब प्रत्यय हुआ मत हुआ है, बुद्ध्यर्थक से जो है बुद्ध धातु से एकता हुआ बुद्ध बन गया है, और पूजार्थक पूज धातु से या पूज धातु से जो है पूजा पूजायाम उसे उससे जो है प्रत्यय हुआ। तो मति माने इच्छा, मति माने इच्छा, मति इच्छा और बुद्धि ज्ञानम पूजा सत्कार। तो वर्तमान काल में जो है ये हुआ है, वर्तमान अर्थ को बताएगा, भूत अर्थ को नहीं बताएगा। अब इसका अर्थ क्या बोला, जैसे राज्यामत राजाओं का माना हुआ, राज्याम बुद्ध राजाओं का जाना हुआ, राज्याम पूजित राजाओं का पूजित। तो यहां पर जो बताया तेन च पूजायाम, जो तेन च पूजायाम, तो पूजायाम विहित अक्ता प्रत्यय, तो पूजा अर्थ में विहित जो अक्ता प्रत्यय उसका षष्ठ्यंत सुबंध षष्ठ्यंत समर सुबंध के साथ समास नहीं होता है। तो अब यहां पर है राजा मतः देवदत्त, उदाहरण के लिए उदाहरण में पूरा वाक्य जब बनाएंगे तो राजा मतः देवदत्त, तो देवदत्त जो है राजा के द्वारा पूजित है सम्मानित है। राजा मतः तो राज बने राजाओं का माना हुआ देवदत्त, पूजा हुआ देवदत्त, राजा बुद्ध यजदत्त मने राजाओं के द्वारा यजदत्त संज्ञात है। राज्याम पूजित ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा जो है पूजित है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो है पूजा अर्थ में भी होता है, बुद्धि अर्थ में भी होता है, मत्यर्थक भी होता है, तीनों अर्थ में होता है। तो यहाँ पर पूजा समझिए उपलक्षण है तीनों का। तो जो पूजायाम भीतेन अक्ता प्रत्यांतेन षष्ठ्यन्तम समर्थम सुबन्तम न समस्यते, तो यहाँ पर जो है पूजा क्योंकि तो जो है वहां पर मति बुद्धि पूजार्थेभ्य यदि वहां पर माने पूजा है तो पूजा के साथ साथ मति और बुद्धि भी पढ़ा है, तो प्रत्याशक्ति न्याय ने या उसके साथ जो है वो उसका भी माने पूजा उपलक्षण है मति का भी और बुद्धि का भी, इसलिए राज्याम मतः भी दिया है मत्यर्थक भी है, राज्याम बुद्ध बुद्ध्यर्थक भी है, राज्याम पूजित पूजार्थक भी है, तीनों दिया है। यदि मान लीजिए पूजा का अर्थ केवल यहाँ पर यही लिया जाए तो राज्याम पूजित ही होना चाहिए था, राज्याम मतः नहीं होना चाहिए था, परंतु वो भी है उपलक्षण है। वो तीनों को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ गया जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है? चलिए बालबोध जी, समझ में आ रहा है? यहाँ पर पूजा से केवल पूजा ही लेना, पूजा भी लेना, मति भी लेना, बुद्धि भी लेना। अब तीनों को ग्रहण करेंगे तो बड़ा सूत्र हो जाएगा ना। तो बस एक को, पूजा को ग्रहण कर लिया, मति और बुद्धि भी उसमें भी आ गया, उसी में आ गया। आ गया अधिकरण वाचिना च, तो अधिकरण वाचिना इकारांत पुगलिंग अधिकरण वाचिक शब्द वाचिन, सो गलत में बोल दिया, नकारांत पुमलिंग अधिकरण वाचिन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। ऊपर से जो है षष्ठी की मृत्यु आ रही है, तेन जप जप सकतेन की मृत्यु आ रही है, तत्पुरुष समास सुपसा सुपा की मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया? अधिकरण वाचिना अक्त प्रत्यांतेन सह, अधिकरण वाचिना त तेन सह, अधिकरण को कहने वाला जो त प्रत्यय, जो अधिकरण अर्थ को कहेगा, तो अधिकरण वाचिना त प्रत्यय पदंतेन, पदंत है ना कि अधिकरण को कहने वाला जो त प्रत्यय और त प्रत्यय तदंत जो शब्द हुआ वो लिया जाएगा। तो अधिकरण वाचिन अधिकरण वाची यह त प्रत्यय, ऐसा करके कीजिए, अधिकरण वाची यह त प्रत्यय तदंतेन समर्थेन सुबंतेन सह सक्षंतम समर्थम सुबंतम न समझते, उसके छोटे रूप में वैसे ही कह दिया कि बस अधिकरण वाचनाक तेन सष्ठी न समझते थे, या अधिकरण वाचनाक तेन सष्ठी मैंने षष्ठी न समझते थे, अधिकरण को कहने वाला जो प्रत्यय है उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता, प्रत्यय के साथ थोड़ी समास होता है, प्रत्यांत के साथ होते प्रत्यांत रख लेंगे अपने आप ही ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए दिया है इदम येषाम यातम इदम येषाम भुक्तम, तो इदम येषाम, येषाम माने इनके, यह इनके यातम माने जाने का रास्ता है, तो यहां पर जो है त प्रत्यय जो है यातम में जो याद आ सकता प्रत्यय जो है वह अधिकरण अर्थ में है। निकाल लीजिए 3, 4, 76 नंबर सूत्र निकालिए, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 76 नंबर सूत्र निकालिए, 3, 4, 76 तो अधिकरणे च द्रव्य गति द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, निकाल लिए, तो अधिकरणे च द्रव्य द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, अनंत जी निकाल लिए, यहाँ पर अकारांत पुण्य एक वचन है, अधिकरणे अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण एक वचन है, चौव्य पद है, और द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, अकारांत पुंलिंग द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है, द्रव्यम च गतिश्च प्रत्यवसानम च इति द्रव्य गति प्रत्यवसानानी, और द्रव्य गति प्रत्यवसानानी अर्था येषां ते द्रव्य गति प्रत्यवसानार्था तेभ्य द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, ये इतरे समाहार इतरे योग द्वंद गर्भ बहु भी समास हो गया। अनुवृत्ति जो धातु की आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया? द्रव्य मतलब द्रव्य अर्थ का समझ द्रव्य मतलब द्रव्यार्थाः, द्रव्य मने स्थित्यर्थक, मने अकर्मक, अकर्मक स्थित्यर्थक जो होता है वो अकर्मक होता है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु ग्रंथे अकर्मक। तो लज्जा अर्थ वाला जो है वो अकर्मक है, सत्ता अर्थ वाला जो अकर्मक है, लज्जा सत्ता स्थिति अर्थ वाला जो अकर्मक है, तो यहाँ पर स्थिति है, स्थिति अर्थक द्रव्य बने स्थिति अर्थक तो अकर्मक है। और प्रत्यवसान अर्थ का जो मतलब होता है, प्रत्यवसान अर्थ मतलब अव्यवहार अर्थ, प्रत्यवसान अर्थ का मतलब हुआ अव्यवहार अर्थ, अव्यवहार भुज पालन अव्यवहार हो, अपने भुज धातु का जैसे पालन और अव्यवहार अर्थ होता है ना जी, तो अव्यवहार वो खाना अर्थ है, अव्यवहार कहते हैं खाने को, अव्यवहार का मतलब है खाना। तो प्रत्यवसान अर्थ मैंने अव्यवहार अर्थ, द्रव्य गति प्रतिवधान अर्थ, तो अर्थ अब क्या बन गया, अर्थ बन गया स्थित्यर्थेभ्य अकर्मकेभ्य धातुभ्य गत्यर्थेभ्य धातुभ्य प्रतिवधान अर्थेभ्य धातुभ्य विहित यक्त प्रत्यय, यक्त प्रत्यय इससे विहित जो त प्रत्यय बहिता प्रत्यय अधिकरण कार के होती, वो अधिकरण कारक अर्थ में होता है, वो अक्त प्रत्यय जो है प्रत्यय अधिकरण कारक अर्थ में, इन द्रव्यर्थक गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक जो धातु है इससे जो अक्त प्रत्यय होगा वो अधिकरण अर्थ में होगा। तो ये द्रव्यर्थक गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक और च है, च भी पढ़ा है चात, माने तात जो है माने ये जो है धातु का प्रत्यय अधिकरण कार्य करते में होता ही, और चात जो है चकारात जो यथा प्राप्तम भाव कर्म करते शो, यथा प्राप्त जो है भाव कर्म, भाव अर्थ में कर्म अर्थ में करता अर्थ में, तो ये जो है जो पीछे जो इसी के पीछे जो इसमें दिया है गत्यर्था कर्मक श्लेष सिंह स्थात वसजन रोहजेतिभ्य गत्यर्थक धातु अकर्मक, मैंने गत्यर्थक धातु जो है अकर्मक, जो अकर्मक धातु जो है अकर्मक जो धातु है, और श्लीष सिंह स्था वस जन रूह रूह रूह जीरियती है ना जी, तो जीर्य मरूह और जिरी त्रिवयहानो जिरी, इन धातुओं से त प्रत्यय जो है बीज जो त प्रत्यय है कर्ता अर्थ में है, इन धातुओं से जो भेद्योक्ता प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में है। ऊपर जो है आप यहां से पढ़ेंगे तयूर भाव लह कर्मी च भावेता कर्म के भ्य, आगे है तयूर वकृत्यक्ता खलर्थाः, तो तयूर में भाव और कर्म अर्थ में ही ऐसा कृत्य तो और खलर्थ प्रत्यय होते हैं, कृत्य संजक प्रत्यय तो प्रत्यय और खलर्थ वाले प्रत्यय जो भाव और कर्म अर्थ में, तो एक तो प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ और कर्म अर्थ में हुआ, माने एक तो ये हो गया। और आदि कर्मी आदि कर्मिकता कर्तरी च, तो आदि कर्म माने क्रिया के आरंभ में, क्रिया के आरंभ में माने क्रिया क्रियारंभस्य आदि क्षणे अर्थे विहितक का प्रत्यय कर्त ही भवति सात भाव कर्मो अपि तो यहाँ पर जो है क्रिया के आरंभ के आदि क्षण में जो विहितक प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है और यथाप्रत भाव कर्म में भी होता है तो कर्तार्थ में और भाव और कर्मार्थ में होता है और गत्यर्थक धातु जो है उससे जो है सप्रत्यय जो है कर्तार्थ में होता है तो यहाँ पर तो भी करने का द्रव्य गति प्रतिवसानार्थ भ्याग तो इसका जो अर्थ है द्रव्यार्थक जो धातु है स्थित्यर्थक गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक जो धातु अव्यवहारार्थक जो धातु है इससे जो प्रत्यय विहित है वह अधिकरण कारक में होता है और यथाप्राप्त जो भाव कर्म और कर्तार्थ में भी होता है अगर अकर्मक धातु से कर्ता एवं भाव अर्थ में होगा अकर्मक धातु से प्रत्यय कर्ता एवं भाव अर्थ में होगा और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होगा और गत्यर्था कर्म का जो है इससे जो है प्रत्यय कर्ता में भी होता है तो यहाँ पर जो है द्रव्यर्थक गत्यर्थक प्रत्यवसानार्थक इससे अधिकरण अर्थ में प्रत्यय और पूर्व प्राप्त जो है उसमें भी होगा ये तो यहाँ पर जो है यातम जो प्रत्यय है यातम में जो प्रत्यय है वो अधिकरण अर्थ में है यहाँ पर अधिकरण अर्थ में या प्रापणे धातु है या प्रापणे धातु है सकर्मक धातु है या प्रापणे सकर्मक धातु है और गत्यर्थ गत्यर्थक है तो कर्तार्थ में भी तो यहाँ पर जो अधिकरण अर्थ में किया है यहाँ पर कर्तार्थ में जैसे आशितो देवदत्त कर्तार्थ में परंतु अधिकरण अर्थ में जो है इदम येषाम यातम इदम येषाम गतम तो इदम येषाम यातम तो इनका यह आशितम है या यातम है इनका यह अधिकरण अर्थ में जो है इनका यह यातम है माने जाने का स्थान है ऐसा इनका यह स्थितम यह माने इनका यह यातम जाने का स्थान है इदम येषाम यातम गतम गतम तो अधिकरण अर्थ में हो गया यहाँ पर जो है गतम जो है अधिकरण अर्थ में हुआ है तो इदम येषाम यातम अधिकरण वाचिना च तो इदम येषाम यातम इसका यह इनके यह इनके जाने का इनका यातम माने जाने का मार्ग है तो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में एकता प्रत्यय है कि जहां पर जाया जाता है जहां पर जिस मार्ग से जिस पर से जाया जाता है प्राप्त किया जाता है या जाया जाता है जहां तो मार्ग अर्थ यातम का अर्थ यहाँ पर मार्ग अर्थ हो गया था इदम येषाम यातम यह इनके जाने का मार्ग है ये इदम येषाम भुक्तम यह इनके भोजन का स्थान है ये अधिकरण अर्थ हो गया समझ गया जी आगे है कर्मणि च बताता है कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग कर्मन सब सकृतिक वचन है क्षव्यपद है क्षव्यपद है ऊपर से जो अनुवृत्ति है वो जो है कि षष्ठी तत्पुरुष समास सुप सुपा सु और न की भी अनुवृत्ति है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि कर्मणि च, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, तो कर्मणि च या षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी, कर्म में जो षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी माने कर्मणि च या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन न समस्यते। तो उभय प्राप्तो कर्मी इति सूत्रेन विहिता या षष्ठी, ऐसा उभय प्राप्तो कर्मी, यहाँ पर कर्मी का मतलब उभय प्राप्तो कर्मी, उभय प्राप्त। हेलो बालबोध जी, क्या कर दिया था? चलो बोलते हैं कर्मणि मतलब उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण विहिताया षष्ठी, उभय प्राप्तो कर्मणि कर्मणि इत्येवं विहिताया षष्ठी तदंतम, तदंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन न समस्यते। उभय प्राप्त करने से जो वेत जो षष्ठी है वो तदंत सक्षंत समर्थ सुबंत के साथ समर्थ सुबंत समास को प्राप्त, क्या बोलते हैं समर्थ सुबंत के साथ वो सक्षंत समर्थ सुबंत समास को प्राप्त हो, जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न रोचते में ओजन से भोजनम देते न साधु खलु पहे सा पानम ये दत्ते न विचित्रा सूत्र से कृति पानी न। तो इसमें कैसे षष्ठी इत्यादि हुआ वो कल मैं बताऊंगा, अब समय हो गया है, इसको पुनः फिर बताएंगे कल। मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।